Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Blues Hard Rock. Evet, yani o kadar çok American Oriented Rock ve Melodic Rock programı oldu ki üst üste. Evet. Artık birazcık Hard Rock tarafına kayalım dedik. Ve programa müthiş bir start var. Bachman, Randy Bachman. Yani bu artık... Bachman Turner Overdrive'dan ve hatta The Guess Who'dan bildiğiniz Randy Bachman. 1976'dan beri albüm çıkaran Randy Bachman. Arkadaşlar ben albüm çıkaracağım dediğinde Neil Young, Peter Frampton, Joey Bonamassa, Jeff Healey'den yardım alan Randy Bachman. Prodükte edecek, kim prodükte etsin deyince Kevin Sharlin'in atlayıp aman bu şerefi bana bahşet denilen Randy Bachman. Yani gerçekten bu bir sürpriz. Yani, ben Randy Bachman'dan yeni bir albüm beklemiyordum yani, açık söyleyeyim. Bunca yıl sonra. Overdrive'ı da geçen sene çıkardılar, çalmıştık galiba. Bachman Turner Overdrive evet yani. Doğrusun. Bayağı da iyi bir albümdü. Ama yani bir solo Randy Bachman'dan beklemiyordum açık söyleyeyim. Harika bir prodüksiyon var. Yanına iki tane çok hoş... Rhythm Section kadın almış. Bir tanesi drummer, davulcu Dale Ann Brandon. Basçı da Anna Rudick. Yani böyle göze de hitap eden bir proje olmuş. Son derece akıllıca bir pazarlama taktiği. Diyorsun. Evet. Yani yemede yanında yat şeklinde bir şey olmuş bu. Yani Bachman'ı mı yiyeceğiz? Yemeyelim ya. Ben yanında da yatmak istemiyorum. Yok, ama biz bu kültürden biraz uzak büyüdük Ömer. Bu çok Amerikan bir kültürü. Bu direkt blues. Evet, yani you ain't seen nothing yet kültürü bu. Bu güney müziği evet, bu yani. Evet, aynen. 75'te çıksa bu albüm ben en azından bir 5-6 tane şey bulurdum. Yani hit bulurdum. Ve yani işte Bachman Turner Overdrive şöyle müthiş şarkı yapmış, böyle müthiş şarkı yapmış ama denebilecek bir kapasitede single'lar bunlar. Ama ne yazık ki olay 2015'te olunca 40 yıl sonra olunca yani bizim için hani çok çok iyi bir albüm diyoruz ve çabucak tüketiyoruz ne yazık ki bu tür albümleri. Biz The Edge'i seçtik. The evet. Edge'de hani tam bizim bu Who'nun Won't Get Fooled Again evet, evet. vardır. Ama Won't Get Fooled Again de şeydir. CSI Miami'nin açılış müziği müthiş sükse yapmış bir parça. O sayede ben de pek Who dinleyen bir adam değilim. Tahmin edebileceğin gibi birazcık punk öğelerinin de ağır basması nedeniyle. ama yani You Ain't Seen Nothing Yet'i de duydum The Edge'de. Tabii müthiş şarkılar var içinde. Yani Joey Bonamassa'nın yer aldığı şarkı inanılmaz güzel. Ona bakıyorum. Ton of Bricks'de mi çaldı? Evet, Ton of Bricks'de çaldı. Yani gerçekten harika. Bunun yanında Jeff Healey de gerçekten Slippery Slide'da evet. dağıtmış. Yani gerçekten çok çok iyi bir albüm bu. Bachman Turner Overdrive özledim diyenler kesinlikle Bachman'ın Heavy Blues albümünü alabilir. Evet, dinleyelim. Çok güzel kestim değil mi Ömer? Değil mi? Evet, yani şaşırdım. Artık 8 şarkıyı tutturmak için anonslarımız da kısaldı. Evet. Heavy Blues albümünden The Age'i dinliyoruz. Living on the edge. somebody and I gotta be free. I wanna be somebody and I gotta be me. My latest address is that I'm living on the edge. That's where you'll find me. I kinda like the mess of living on the edge. That's where you'll find me. That's where you'll find me. Gitar tonu, değil mi? Her şey aynı. Her şey, her şey aynı. Her şeyi yetmişler. Yani gerçekten onu ben, Roger Daltrey herhalde şey yapıyordur. Onu da reset atıyorum ya. Tamam tamam farkındayım. Yani. Sen çok şey gelmiyor. Seni açmıyor. Sen ya bir, çünkü 70'lerde çok yenilikçi bir sound'tu bu. Evet. Ve artık yani yapıldı artık. 2015'te yenilikçi bir sound. İşte değil. Ömer bazen çok fazla çıkan, yenilenmeyen bir tarz. O nedenle insanlar arada eskinin birazcık hani türevini az biraz değiştirilmişini yani dinlemeyi seviyor. O nedenle örneğin yani şimdi sen Alfredo, bizim Alfredo'nun şu şarkıda kendini kaybetmesini beklersin. Tabii, yani çünkü aynen. Tam onların aradığı müzik yani. Onunla aynen. Büyümüşler. Ama kaç kişi kaldı bundan? Şüpheli. Az, ya. Az. Zaten onun içinde Bachman'ın yeni albümü diyoruz evet. Ve geçiyoruz. Şimdi de ikinci sürpriz Scott Weiland. Stone Temple Pilots'tan ondan sonra şeyden. Stone Temple Pilots albüm çıkarmıştı değil mi? Stone Temple Pilots şu anda şeyle çalışıyor. Linkin Park'ın solistiyle çalışıyor. Çıkardı onlar albüm Scott'la. Adamını. Scott Weiland'la albüm yeni çıktı doğrusu. Evet. Ama yani şu anda anlaşamadılar. Neydi adamcağızın adı ya? Linkin Park'ın solisti neyse. Gelir daha sonra aklıma. Onunla yeni albüm ve gerçekten bir tane single dinledim. Çok iyi. İyi diyorsun. Yani iyi. Dinlemedim. İyi. Zaten iyi bir solisttir. Tabii Linkin canım. Linkin Park'ın yani. Solisti gerçekten inanılmaz bir range. Bir de onun düşüş kalkışları evet, da evet. Çok iyidir. Çok şey dediği gibi. İlginç olabilir. Kontrol. Ama daha alternatif metal'e kayarlar. Biraz grunge'dan. Tabii ki şüphesiz. Şüphesiz. Çeker ha çünkü. Anderson diyeceğim geliyor da değil. Scott'la anlaşmak zor. Yo bu adam nevi şahsına münhasır bir adam yani. Ciddi uyuşturucu problemleri olan ondan sonra son derece sahnesi şey. Yani sahnede dağılıyor. Çok dağılıyor. Ve bunun yanında şey de var. Scott Weiland'da yani başına buyruk bir evet, adam. Evet, öyle evet, yani. Tabii, hani adamı stüdyoya sokamıyorsun, stüdyoya soktun mu söyletemiyorsun. Oldu mu iyi oluyor. Ama adam abi işte garip bir ses evet, tınısı evet, var. Evet. Yani ondan daha iyisi de yok. Yok. Yok. Yok yani. Hayır yani bu gerçekten işte bunlar özel insanlar. İşte Axl Rose gibi yani. Bunlar zor insanlar ama özel insanlar. Hatta Scott Weiland daha özel çünkü Axl Rose'da inanılmaz bir ses var. Scott Weiland'da o kadar aman aman bir ses olmamasına rağmen bir şeyler katıyor. Ama işte adam ilginç ya. Yani, evet. Yani ne bileyim. Peki böyle... bunu nasıl buldun? Bu The Wild About diye hiç duymadığımız arkadaşlarla çıkarmışlar bir albüm. Yani nasıl buldum derken? Ha yani sen Scott Weiland'ı seversin. Velvet Revolver'dan da aynen. Seversin. Stone aynen. Temple Pilots'ı nasıl buldun bu albümü? Daha rock olmuş. Yani rock'a dönüyorlar. Peki yani hani şey kadar orijinal mi Stone Temple Pilots kadar? Çünkü oradaki o DeLeo kardeşler vardır evet, ya evet. Basçıyla gitarist. Bence bu adamı çok iyi çözmüş ikili o. Ve çok iyi kullanıyorlardı Scott Weiland'ı. Burada ben orijinal pek bir şey bulamadım Ömer. Çünkü bu rock. Evet. Orada bir psikodelik bir yapı var. İkincisi de grunge, dominant tabii. Gamları kullanıyorlardı. Yani adamın sesi pes bir ses. Gerçi tenörü de kaçıyor. Arada bir ses yani. Garip gidiyor. Dediğim yani. Ne bileyim garip yani. Ama adamın şarkı söylemesi... Yani ters akorlar kullanırız biz gitarda. Onu şey Stone Temple Pilots çok iyi şey yapar. Yani mesela Mi'yi birden verirsin, Si'yi üçten verirsin. Hani üçlü notasını verirsin. Aynen. Ama ters akor kullandığında Mi'yi ince verip Si'yi kalından verirsin. Adamın sesi ona yatkın. Yatkın. Yani o yüzden mesela Stone Temple Pilots daha psikodelik ve daha hani karanlık bir yapısı olan bir müzikti. Yani grunge'ın değişik bir tarafıdır. Aynen. Bayağı şaşırmıştık. İşte Amerika'da Stone Temple evet. Pilots'ın gelişini ben birebir izledim Amerika'da. Yani evet, böyle evet. Şeyle geldi o. MTV'de meşhur Headbangers Ball'da çaldılar ilk. O şeyi. Sex Type Thing'i. İlk albümden. Ve onunla adım adım geldi. Yani gerçekten dediğin gibi. Çok bir garip de riff üzerine de. Kurulu. Yani, hem ters akorlar kullanıyorlar hem de grunge müziğini seven insanların alışık olmadığı bir riff. Doğru. Yani daha hard burada, rock. Burada o söz konusu değil. Tabii. Burada yani rock var. Burada rock düz yapılmış. Ama adam iyi kurtarmış vokali. Evet, evet. Bence yani adam tek gitarla Chris Cornell mesela tek gitarla söylüyor olmuyor. Ki onun da sesi güzeldir. Evet, iyidir evet, yorumu da. Evet. Ama o adam tek gitarla olmuyor. Bu adam oluyor demek ki. Belli yani. Evet. Yani tek gitarla bile düz kaldırıyor. Adam kaldırabilir. Kaldırabiliyor. Ki bu müzik düz bir müzik. Yani. Bence kaldırmış. Yani Scott Weiland'ın sesini seviyorsanız bence... Aynen. Scott Weiland için dinlenir bu albüm. Aynen. Değişik de bir şey yapmış. Keşke Velvet Revolver'la yeni albüm için çalışıyor olsaydı. Slash hayatta yok çalışmaz. Yok artık bitti. Yok. Bitti o iş. Şey artık Slash de zaten herhalde Velvet Revolver'u gömdü o şey. Yok arıyorlar hala. Hala arıyorlar. Hala arıyorlar. Yani şeyle de olmayacak bizim Miles Kennedy ile de olmayacak yani. Miles Kennedy ile olmaz çünkü Miles Kennedy ile apayrı bir proje Slash yapıyor. Slash oldu evet, artık yani Slash evet, solo evet. Projekte oldu. İlginç bir şey ya yani işte o da şey gerçekten ellerinde malzeme de olduğuna inanmama rağmen işte bakalım ne olacak. Ya bir de çok dağınık onlar. Evet. Şimdi Matt kendi solo projeleri tabii. Var. Bir Duff neler yaptığı belli değil. O da solo yapıyor. Organizasyon yapıyor tabii. Matt. Bir sürü ünlü Glenn Hughes'lar, birlikte turluyorlar. Duff hem Guns N' Roses'da çıkıyor konserlere. Hem solo çalışıyor. Hem solo çalışıyor bilmem ne bayağı yoğun. Slash zaten yoğun. Onların ikinci gitaristleri bayağı neydi yoğun. Neydi adamcağızın adı ben onu düşünüyorum. Unuttum. Evet ya bugün de maşallah isimlerden kötü gidiyorum. Yani. Omega 3 Bennington, yani. Bennington. Neydi Bennington? Ben tamam o şey. Dave, Dave miydi? Linkin Park'ın şeyi. Ötekisi Dave bir şeydi. Bilmem ne. Evet. Tamam. Ben neyse, Linkin Park'ın solistini şimdi hatırlayabildim. Bir kısım proteinlerimiz çalışıyor evet, diye. Az biraz geliyor. Evet Scott Weiland and the Wild About's'un Blaster albümünden. Evet Mozilla'da dinleyeceğimiz parça. Again, just feel with a brother that I know a man's man. He lies Evet, sıradaki grup Tosun. Tosun daha önce programımıza konuk olmuş bir aynen, grup. Aynen, ilk albümüyle. İlk albümüyle, Renegades'le. Grubun adı solisti James Tosun'dan geliyor. Tosun bir motosikletçi. Ve biz Renegades'i çalarken hatta espride yapmıştık. Acaba Canons of Fall'ın adı bir ilahi albümü çıkarttırsak diye. Değil mi? İlginç olabilir oldu diye. Oldu mu acaba? Herhalde olmamıştır diye düşünüyorum. Tosun... Dün albümünü çok beğenmiştik Renegades'i. Hatta o da Aerosmith'le, Status Quo'yla ondan turladı. Sonra turladı. Pledge Music'ten çıkarmıştı ve şimdi bu tutunca yani Pledge Music dediğimde şeylerle adını sonra onu tekrar açıklayayım. Bir bu bir şirket değil. Hayranlarının veyahut evet, da kendisini tutanların yardımlarıyla çıkarılmış bir albüm değil kalbim. Şimdi daha sağlam geliyor. EP'sinin adı Hearts and Bones ve bir İngiltere turuna çıktıktan sonra esas albümün kaydına girecek. Bu üç şarkılık bir EP ve yani ben çok beğendim gerçekten. EP adını veren Hearts and Bones'da ben resmen Slash'ı dinledim tabii, sanki. Tabii, World aynen. on Fire albümünden. Zaten çok o ilk albümde de çok gelecek vaat ediyordu. Evet aynen. Yani ben de çok beğendim yani. The Closer I Get'te de AC/DC'yi bayağı bir duydum. Yani hard rock. Tam hard rock. Ayarında tutuyor. Yani adamda gerçekten bizim ruh var. Var. Yani bizim içimizde olan o hard rock ruhu var. Bir de gitarist herhalde tabii, kendisi. Tabii. Yani aynen dediğin gibi hem grup, gitar çalıyor. Doğrusun. Grupta gitar çalıyor mu bilmiyorum. Çalmıyor ama. Yok kesinlikle gitar şeyi vardır. Ben de bilmiyorum. Şey yapmayayım. Ama gerçekten şarkıları o yazdığına göre mutlaka gitarist. Aynen. Yani gitar mutlaka parçaları belli. Aynen. Aynen gitar üzerine güzel yazmış. Yani hard rock seviyorsanız, melodik hard rock seviyorsanız bence son dönemdeki en iyi gruplardan biri. Büyük bir ihtimalle bundan sonra yani herhalde bir 5-6 ay içinde albümü gelir, çalarız albümden de yeni bir şarkıyla sonra tekrar. Sonra Slash vokalist olarak alır zaten diye bekliyorum. Valla esasında o da ilginç olur. Dediğin gibi Miles Kennedy'den sonra James Tosun'u da almak. Bu arada bakıyorum Zurab Meloa gitardaymış. Evet. İki tane gitaristle çalışıyor. Ed Branford. O zaman demek ki gitar çalmamıştır. Sadece vokalleri yapmıştır diye düşünüyorum. Ama bu adam kesinlikle seninle hemfikirim. Gitarist. Aynen. Yani gitar çalıyor. Evet Tosun'un Hearts and Bones EP'sine albüme ismini veren parçayı dinliyoruz. We'll be right back. hatta yani şu da da da da da da da da bölümünde tam bir kere şey duyuyorum ben. Miles Kennedy duyuyorum vokalde de. O şeyde de Danko Johnson'un hani o aksak şeyleri, evet, girişleri, aynen, çıkışları hoşuma gidiyor. Ama Miles tabii çok yukarıda. Miles abi, Miles. Şey uzaylı yapıyor, dediğin gibi uzaylı gibi o. Yani, yani kendini o sesle dinletebilen nadir insanlardan biri. Yani atarsın kulağından ya bu ne diye. Aynen. Adam o hayranlıkla gibi dinliyorsun. Çünkü. Evet. Hay bir de canlı da. Ama çok oyun yapıyor, gırtlak oyunu. O, evet. O yeteneği, evet, özel. Evet. İnanılmaz gerçekten. Büyük kazanç. Çünkü öyle adamlar özel yani. Evet, Father and Son. Father and Son Stockholm'dan İsveçli. Birkaç tane EP çıkarmışlar. Bunlar klasik şey. Yani İsveçli grup. Bayağı bir sorunlar yaşamışlar. Kendi işlerinde gitmişler, gelmişler. Şu olmuş, bu olmuş. EP çıkmış yeni şeyle. Ve ondan sonra da hani birazcık da Stoner'ı işin içine katarak Unholy Ghost albümüyle ilk albümlerini çıkarmışlar. Çok gençler. Evet. Yani zaten kardeş grubu diyorum ben bunu. Gitar ve bas Dexter ve Richard Gramfors. Davulcuyla ikinci gitarda Mats ve Loke Molund. Yani iki tane kardeşler, evet, şey yapmışlar. Dört kişiyi oluşturuyorlar. 20'li yaşlarında var bunlar. Aynen. Dediğin gibi bir tane vokalist almışlar yanlarına. Peter Reingart diye. Vokal kardeşim kimi hatırlattı sana? Kimi? Ama kimi hatırlatmaz yani, dinlediğin anda bu Paul Stanley'nin moderni. Değil mi? Yani Kiss abi bu ya. Tabii. Monster'daki Kiss yani. En son dönemde. Ama sahnede o kadar benzemiyor. Yok, benzemez. Ya, hayır, canlısı. Şüphesiz yani, canlısı ama abi benziyor. Yani şu şarkıyı çalacağız. Tabii, yani dinleyenlerimiz de görecekler yani Paul Stanley ya, yani modern Paul Stanley. Ama zaten olmuş. Melodic hard rock, yani bu da melodic hard rock, hani blues. Old school diyelim. Evet. Artık neredeyse old 70'ler school. 70'ler hani dediğin, evet, gibi aynen. Kiss'e özenmeyen grup var mı? Yok. Yok, yok, yani. Yok, hayır. Çok gibi. Yani o dönemin 70'lerin sonu hatta 80'lerin başı. Çünkü o geçişi de çok iyi becerdiler. Tabii ki. Yani Kiss 70'lerdeki hard rock'ın bir kere babası. Aynen. Yani o kesinlikle commercial şey, ticari yani hard rock'ın. Yani şey düşünürüz aslında baktığında hani Deep Purple, Led Zeppelin, Rainbow, bunlar 70'lerin hard rock'ının babasıdır diye bakarız ama onlar devam ettirmediler. Yani onlar sadece müzik akımını yenilikçi bir şey katıp, aynen, çekildiler ya, kenara ya, gittiler. Ya bak ben şunu söylerim. Ama Deep Purple devam diyoruz, ettirdi. Led Zeppelin diyoruz. İşte atıyorum şey diyoruz. 80'den beri ne yaptı? Ha, yani adamlarda gitarist deha, solist deha, işte klavyeci Deep Purple'da müthiş ama dediğin gibi bir yere sıkışmış kalmış. Evet. Bu adamlar gitarist müthiş bir deha yok. Aynen. Vokalde inanılmaz bir vokal yok. Bas desen bir şey değil. 45 senedir ama çalıyorlar. Adamlar kardeşim, aynen, yaptıkları müzikle her dönemin bir şekilde hakkını verdiler ve etkilediler. Yani gerçekten o açıdan kesin. Demek ki dehalarla çalışmayacaksınız. Bunu abi yok İlay, bu laf aramızda oturup Peter Criss'in otobiyografisini okudun mu? Yani Gene Simmons'la Paul Stanley'de. Tabii canım, deliler bildiğin ya. Bildiğin deliler de, güzel söyledin. Evet, yani programımıza Father and Son'la devam ediyoruz. Unholy Ghost albümünden Shoe Suede Blues'da dinleyeceğimiz parça. Paul Stanley söylemiyor Paul Stanley arkadaşlar ama gençleşmiş. Ya, gençleşmiş aynen dediğin gibi. Veyahut da Kiss Paul Stanley'e bir şey olursa bunu alıp belli bir süre idare edebilir Paul Stanley kendine gelinceye kadar. Yani bu kadar olur. Hayır, gayet de güzel üst notaları da vuruyor artık. Paul Stanley bu notaları vuramıyor. Yani değil gayet mi? Böyle şeyle. Gırtlak oyunu da yapıyor. Tamam, daha ne olsun. Aynen. Bir de boyadın mı? Tamam. Bir de aynen öyle. Star Child. Kafa şey. Anlamazlar yıldızı çizdim da. Gayet güzel. Evet, doğru söylüyorsun onu. Evet, Mr. Wilfred. Mr. Wilfred çok ilginç. Bu benim için sürpriz. Madrid'den çıkma. Pek İspanyol grup çalamıyoruz. Evet. Genç çocuklar. İngilizce site yapsalarmış güzel olacak. Evet, hiçbir şey yok aşağı yukarı yani adamlar. İşte gene albümlerini crowdfunding'le yani şeylerinden, hayranlarından paralarla şey yapıyor. Hatta çok ilginç, çok tatlı bir şey yapmışlar. Klip yapmışlar crowdfunding ile ilgili. Crowdfunding nedir? İspanyolca anlatıyor her şeyi böyle. Böyle komik komik böyle tahtada mahtada böyle grafiklerle falan anlatıyor. Dağıldım adamı böyle aptal bakıyorum ben böyle İspanyolca. Genç çocuklar. Güzel kemik bir sound kullanılmış. Evet. Kayıt kötü değil. Ondan sonra yani bu tarz zaten İskandinav ülkelerinde çok çok iyi yapılıyor. İspanya'da duyma koş. Solisiste 20'li yaşım ver diyor, dik çıkışlar. Aynen. Deniyor, her şeyi deniyor. Bazı yerlerde hani Guns N' Roses'a biraz öykünmede duydum. Yani şey, konser videolarını ama alıyorsun. Ama Güneylilerin öyle bir şeyi var. İspanya, Fransa ve İtalya'da Guns N' Roses'a önemli. Evet. Yani evet. Özenme var. Kuzeylilerde hiç yok mesela, yok. Hiç alakası yok. Evet, onlar bambaşka. Onlar da... Alman, İngiliz. Aynen. Yani. Aynen yani. Amerika'nın kuzeyi hani. Fransızlar da acayip bir şey, Guns N' Roses tabii, şeyi tabii, var yani direkt. Dediğin gibi. Aynen. Şimdi rica ediyorum, sen bunların YouTube'daki konserlerini seyrettin mi? Yok, izlemedim. Böyle 40 dakikalık bir konserleri var. Yani gerçekten bak, İspanyol'un farkı orada çıkıyor. Gitar alıp gönderesim mi geldi? Gitar alıp gönderesim gelmedi. Adamlar partici kardeşim. Hmm. Orada gençler. Her gitmişler gençlere şey dağıtmışlar, o yüzme bu, spagetti. Biraz tombul suratlı olan çocuk mu bu? Yo değil. Değil. Bu şey bunlar bayağı tamam. Hoş şey adamlar, genç 20'lik tipler. Abi seyircilere yüzme spagettileri dağıtmışlar. Hani o şey. Anladım. Ona tutulursun yüzmeyi deme. Öğrenirsin uzun. Öyle deme. Aramızda bazı arkadaşlar var hala yüzmeyi öğrenmeyen. O bende var. Benim evde var. Spagetti var diyorsun. Var. Anladım, böyle uzundur onlar. Anlamaz mıyım? Anlamamazlıktan geliyorum. Kardeşim onu dağıtmışlar seyircilere. Adamlar konseri baştan sona çekmişler. 45 dakika boyunca seyirciler birbirlerinin kafasına vuruyor. Nasıl bir ortam var? Adamlar şarkı çalıyorlar. Sonra herkes eğleniyorlar. Hem de böyle dok tok tok tok tok tok diye birbirlerinin kafalarına o spagettileri geçiren seyirciler. Yani böyle çok komik böyle. Genç bunlar işte, eğleniyorlar. Evet. Ne yapalım? Ay ama yani hiçbir İngiliz gençliğinin eline ver onu, bakar makar. Elde havada salon. Bunların hepsi birbirlerinin kafasına vuruyor İspanyollar. İşte, Akdeniz'de işte. Olmuş. Aynen tam Akdeniz. Kavga çıkmıştır ama. Çıkar kavga orada. Yani hiç görmedim ama çok eğleniyorlardı gençler. Dedim ulan ne kadar Türklere benziyor bu adamlar. Ondan sonra işte o spagettilerle konserde şov yaptılar. Evet, dinleyelim bence. Evet, Mr. Wilfred Super Octopus albümünden. Charlie dinleyeceğimiz parça. Impossible! Possible! Solist 91 albümünde şeyde Use Your Illusion'da ki Axl'ın kullandığı o bulk yani şey megafon gibi megafon olan sesini abi birebir kullanmış yani gerçekten görüyorsun biraz o öykünmeyi. Cowbell'da var. Çat çat çat koyuyor davul da arkada. Evet, sırada Crossplane. Crossplane ikinci albümleri, bunlar Avusturyalı değil mi bunlar? Avusturyalıydı. Evet, Avusturyalı. Duyayım mı? Evet. İlginç adamlar bunlar ya. Yani bunlar da esasında Motorhead'in Avusturya şubesi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Modern Motorhead bu. Evet. Ve Motorhead'in ulaşmaya çalıştığı nokta budur bence. Evet, evet. Ya da Motorhead'de bir şey olursa bence devam edecek grup abi o yani tarzı budur. İnanılmaz benziyor. Evet, değil mi? Yani bu kadar yani benzeyebilir. Evet. Ve güçlüler. Evet. Hani öyle evet, şey evet, de gümbür değiller. Gümbür gidiyor yani. Bunlar çok çok büyük bir ihtimalle Almanya bazlı. Bang Your Head veyahut da Rocking Park'ta. Yalnız bunlar Alman galiba ya. Olabilir. Çünkü bir tane Avusturyalı çalacağız. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Yani Matthias davulcu Alman bunlar kesin. Alman kökenli. Yani şeyde de olurdu o yani şey gerçekten Avusturya'da var mı Matthias diye bilmem ya vardır ya. Vardır ama yani şey değil bu yani gerçekten Motorhead'in Almanya şubesi diyelim Avusturya yani Almanya, şöyle yani neyse. Şöyle düşünebiliriz, normalde bu tarz müziği yapan birçok grup çaldık, Motorhead benzeyen gruplarını, ama onlarda hep şöyle bir şey vardı, hatta bir tanesi de buna yakın, onlar da iyiydi ama adlarını hatırlayamıyorum. AC/DC'ye kayıyorlar. Rock'n'roll evet ya. Evet. İlla melodiye kayıyor. Melodiye Motorhead kayıyor. Melodik değil mesela. Değildir. Motorhead var. Ritim üzerine kurulu yani. Tabii ki. Riff yani ve ritim. Riff tam yani kelimesi o. Yani riff ve arkada da dediğin gibi yürüyen bir ritim section. Şimdi bütün Motorhead'e benzeyen gruplar bir melodiye kaçtıkları için hep bir AC/DC'ye doğru biraz da blues sound'un etkisiyle kaydılar. Distorte vokal. Aynen. Yani. Bunlar hiç kaymıyor abi. Evet. Makine gibi tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır çalıyor ve gerçekten çok yüksek enerjileri var. Yani Motorhead'in o her zaman hayran olduğun o yüksek enerjisi, ki bir sürü eleman değiştirdi, tarzlar, soundlar değiştirdi. Neredeyse 50 senedir müzik yapıyor. Hiç mi enerjinden bir şey kaybetmezsin? Hala git izle sahnede. Tabii ki aynı sesi çıkartamıyorlar. Nasıl yapsın? Ama abi gümbür gümbür çalıyorlar abi, işte yani. Yani bir kere Lemmy'nin en büyük şansı yani o davulcu ve o gitarist. Yani çok şeyler. çok güvenilirler. Tabii. Yani hiç çok doğrular. Aksamıyorlar. Hiç aksamıyor Ömer. Yani gerçekten onları DVD'lerde de görüyorsun. Hani bir yanlış basmaz mısın? Bir şeyi yanlış yapmaz mısın? Yok. Yani, ve çok rahat. Aşırı rahat. Yani zaten Lemmy'i aşmış bir adam. Tabii. Lemmy'nin bas çalmasına bir şey demiyorum. Hem şarkı söyleyip hem onu çalmasına ama arkada yani davul ve şey, gitar da çok bir şey yok. Gitar çok bir şey yapmıyor neden? Gibi gözüküyor çünkü, ama yani zaten ben. Akor çalıyor. Tamam hadi yanlış nota basar da soloları da baktığımızda hani bizim Kirk Hammett'tan Slash'e var hallice olan diyorsun. Bir hallici sallamasyon şey vardır ya, mi minörden sallarsın tabii. Gidersin yani hani genelde onu çalıyor yani hani baktığında blues gamı üzerinde, pentatonik gamı üzerinde yürüyüşler yapıyor diyelim. Tam tabiri caizse gitarist. Öyle amşam bir melodik riff çalmıyor zaten. Phil Campbell evet. Yani, evet. Ama adam dediğin gibi o davulun üstüne gitarını oturtturuyor. Oturuyor evet. Yani ritim kulağı çok iyi. Onun çok üstüne iyi. Oturuyor. Aynen. Yani normalde geç. Gitaristlerin ve hatta şey onu öğretmiş. Çok azında vardır evet. Bilirsin hani evet. Yıllardır da evet. Çalışıyoruz hani. Evet. Çok azında ritim kulağı vardır aynen. Gitaristlerde. Aynen. Üstüne oturamaz yani davulun basın. Girişleri çıkışları. O şeyde. Zaman işte grupta kavga çıkar. Sen bana uy derler. Davulcu gitariste uymaya çalışır. Zaten ortaya da böyle garip bir şey çıkar diyorsun. Kaos ortaya kaos, çıkar. Kaos çıkar ortaya. Bu grupta yok, yok tabii hayır, yani. Yok hayır. Crossplane. Crossplane onu aşmış. Almanlar tabii abi yani ritim ülkesi olarak görüyorum ben. Yani bu adamlar bir Brezilya bir onlar. Ritim seksiyonların devleştiği ülke evet, yani. Aynen. Hayatımın en iyi davulcuları bu ülkeden çıkıyor. Ne yalan söyleyeyim. En iyi mi? Bilmiyorum. Abi o zaman şöyle söyleyeyim sana. Tarzının en iyi davulcuları yani iyi metal davulcuları burada abi. Bilmiyorum yine de Amerikalılar kim? Diyorum Amerikalı? Ben. Amerikalı? Yani ya cazcısından şeyine ama kadar. Ama ben metal davulcusu diyor. Ruh var abi. Abi o ayrı bir şey. Aksak ritim şu bu. Abi bu adamlardaki şey zamanlama, zaman şeyi. Hep aynı şeyi söyleriz. Ulan gene Alman gene nasıl bulunuyor? Bu adamlar i̇şte nerede yaşıyor diye. Drum machine. Drum machine gibi gidiyor. Yani abi. O. Kaçırmıyor, etmiyor. O evet yani yaptığın müzikte yani Alman kökenli metal yapıyorsan seni taşır ama. Yani bir Aerosmith çaldırtmaz sana. Yok ama çalamaz onu. İşte. Yok adamda o yok. Ben yani. Onu kabul ediyorum. Ama yani şu tarzda. Yani Crossplane'de işte bir triodan söz ediyoruz. Çatır çatır götürüyor arkada ya yani. Ya da bir işte sayayım yani bir sürü. Tabii abi yani. Bir testament olmaz ya da bir ne diyeyim. Pantera çıkmaz yani Almanlar. Pantera tamam. Evet, yani Pantera'yı da kabul ediyorum. Anladın yani mı ya? Pantera o, değişik bir şey ama Amerikalı Pantera olmak. Ama sen de gidiyorsun en uç örnekleri abi, buluyorsun. Neye? En uç say bana Almanlardan en uç örneklerini say. Bir tane aksak düzgün ataklar. Tam, çok şey işte çok bizim, stabil. Şey iyi davulcudur ya Alman. Çok paralel. Neydi o Yunanlarla Outlaw'la çalışan tankın davulcusu. Laravel mi? Yok Rarebel o şey. Scorpions'ın davulcusu. Yani şey adamın adı. Neyse buluruz. Tamam. Crossplay'nin Masterbond. Garip de bir kelime. Masterbond ne demekse. albümünden Brave New World'u çalıyoruz. Evet. Bakalım bu kadar konuştuk. Hoşunuza gidecek mi? We'll be right back. Evet. Sırada Bonfire. Sırada var. Bonfire var. Crossplane gerçekten iyi tekrar dinlemişken onda biraz aklım kaldı. Bonfire bir sürprizle geliyor. Yani grupla özdeşleşmiş vokalist Klaus Lessmann geçen sonbaharda gruptan çıktı. Artık atıldı mı çıktı mı artık onunla. Şey, Hans Ziller yollara ayırdı kendisiyle. Ve çok ilginç bir vokalistle çalışıyor. David Rees. Evet. David Rees'i zaten Bangalore Choir'dan tuta Accept'e kadar. Yani artık bu programa yani David Rees demeyelim. Çünkü David Rees yani bayağı söz ettiğimiz bir röportajını bile yaptık adamın. Röportajını bile yaptık adamın dediğin gibi. Rees çok iyi iş çıkarmış. Ama Bonfire'a göre bir müzik değil bu. Değil. Çok sert. Değil. Yani Don't Touch the Light'a kadar geri gitmişler 1986'daki ilk albümleri ve hatta 87'deki Fireworks. Yani ne kadar Bonfire tam çözemediğim bir albüm olmuş. David Rees'i çok sevmem nedeniyle zevk aldım dinlerken ama. Ama David Rees ne kadar albümü etki etti onun şüphe var. Açıkçası. Ama yani bayağı sertleşmiş. Yani bir önceki albümlerini beğenmiştik 2011'deki Branded'ı beğenmiştik. Ama David Rees yani yumuşak da söyleyebilen bir adam. Onun için sertleştirmeye gerek olacak bir vokalist değil. Değil mi? Bilmem. Bilmem belki de. Belki de Klaus Lessmann yani ben bu şarkıları söylemem dedi çıktı gruptan. Olabilir. Ve David Rees'e şey yaptım. Zaten yani şeye bakıyorsun projenin arkasında gene şey var. Adını söyle bizim Alessandro Del Vecchio var. Alessandro Del Vecchio'da benim bu adamla kontağım var deyip David Rees'i devreye sokmuş olabilir. Yani o söyleyebilir diye. Aynen. With a little help from my friends'i söylemiş Beatles'dan. Joe Cocker'ın hakkını verdiği şarkılardan biridir. Olmamış David Rees'te. Onun dışında yani bakalım. David Rees olmamış. Yani, öyle diyebiliriz. Bakalım devam edecekler mi David Rees'te? Çok böyle yere göğe sığdırılmamış şeylerinde albümle ilgili kritiklerinde. Yazılan kritiklerde. Kim ama yazmış onu? İşte millet yazıyor yani. Para alıyorlardır herhalde. Herhalde. Çünkü ben de yani o kadar parlak bir şey ki bulmadım. David Rees severiz biz hani. Çok severiz. Yani gerçekten bizim için özellikle Rees Conlund. Ama işte çok gruplarla söylüyorlar. Evet. İşte her grup aynı etki yaratmıyor tabii bizde yani. Adam çok iyi vokalist olmasına rağmen her gruba olmuyor. Doğrusu. Eşlik edemiyor ki bu müzisyenlerin çok başına gelir. Yani bizde hani cover çaldığında bile ne parçalar çalıyorsun bazen hani süper oluyor. Yani basit bir parçayı çalarken bile hani çalınması kolay anlamında söylüyorum. Doğru. Bazen olmuyor abi parça o gruba ait olmuyor, oturmuyor, söyleyemiyor, çalamıyor. Tango Down'a da tam oturmadı bu adam. Oturmadı yok. Oturmadı. Yok, yani bu projede böyle. Ama işte Bonfire'a hiç olmamış. Bonfire'a hiç olmamış. Evet çalalım Bonfire'ın. Bence onunla bitirelim. Böyle mi? Evet aynen. Son parça. Zamanımız peki kalmadı mı diyorsun? O zaman Bonfire'la bitirelim programı dediğin gibi. Bakalım siz David Rees'i nasıl bulacaksınız? Evet, Glorious. Bayağı bir meşgul bu aralar. Tango Down'la da çalıştı. Tango Down'dan çıktı. Bir genç çocuklarla bir projesi daha vardı. Çok vokal. Hatırlamıyorum. Yani bayağı çalışıyor. Bakalım. Evet, Glorious albümünden. Evet, Nothing At All dinleyeceğimiz parça. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. Hit the beginning, super high. Everything.